Pelastakaa lapset sai joulun aikana lahjoituksia humanitaariseen työhön erityisesti Syyrian konfliktista ja Itä-Afrikan nälkäkriisistä kärsivien lasten auttamiseksi. Lähiradio. Jep, jep. Ja underground huminaa, sen kummemmitta puheitta. Juu, tervetuloa siis vaan taajuuksille. Siinä ne puheet. Seuraavaksi tuleekin musiikkia, josta huolehtii Mullet Mohawk. Niin, Mullet Mohawk. Ja Virkhel Vortex on biisin nimi saman nimiseltä albumiltaan. We'll be right back. going off like a Dolphy. Sawing bodies in half with the rat-a-tat blast from the HK. Hanging over the dough of a canary yellow tray. I'm putting in work for my hood, doing dirt, it's all good. Putting bodies upon the stretcher so the surgical peck of wolf can crack his chest. Dope and see what kind of gas smoked and found him on his face. Lips blue, body swollen, floating homicide. Snatched up off this case by the feds. The last high speed chase I left too fed, and rally's dead. I'm not the nigga to fuck with, so back the fuck up off me. Bit his nose off, cut his balls off. Bring the autopsy. As they stood in the surgery room, that dug one of his eyes up out his head with a spoon. Something that these motherfuckers never seen before. And branded on his chest was with the nigga old. Stomach full of glue, lungs stuck too. Fucked in the game cause he ain't paid dues. Another brutal torture got him 9-1-1 in the corner as they sit in the mortuary waiting with the rest of the corners. Bodies on the stretcher and bombing through it, pumped behind him. This needle lethal injected off into his mind. I go just like Dr. Giggles to make a slug. Wiggle off in that ass with a blast and a patch to get my cash is what got me off in that gas. The autopsy. Up off into this game of life and death, trying to make a rep and done lost his name. Cause when the gunshot scared him, the buckshots hit him, put him up in the air 6 feet quickly, ripped off his kidneys. So take heed to these lyrical vocals that I slang and bring forth on the track from the autopsy tank. Death is on a creep for those who supposedly wanna be G like Bo. So when you see yourself losing everything you love, holding on your wound, coughing up piss and blood, it ain't shit you can do but rest in peace. And the next motherfucker you're meeting is me. The autopsy, the coroner, the Volok mass corner, laying the bloody sheet down from Sacktown to Florida. Fuck with Jeffrey Dahmer, Manson and Michael Myers, psychopathic corner, scraping the pupils off your eyes. The autopsy. Yeah, the autopsy. Lunatic in this bitch. Y'all don't know. G-Wiz, Mike Mosley, Sam Boston. It's going down. Insane management, yeah. Keeping the pockets fat. Heija. Joo, hip-hop heija. No ei se ollut. Se oli kyllä enemmän räppiä kuin hip-hopia. No niin, no, se oli kuitenkin. Seabota, se autopsi levyltään vuodelta 1994. Avausraita nimeltä se autopsi. No niin, autopsi. Kyllä. Selvä. Mutta seuraava kappale on sinänsä ajankohtainen, koska no, nyt on tämä ikuinen marraskuu, niin tuollahan on lammikoita ja siitähän meille laulelee Kumulus. No jääs tänään aamulla osittain. Joo. Vitun liukasta. Anteeksi karkea kielenkäyttö, mutta ne oli vaan vitun liukkaita. Näin. Mä välttelen moisia kengissä reijät. Mutta joo, Kumulus saman nimiseltä levyltään siis. Lammikoita. Sain aikaa hetken verran, mistä kertoisin. Kun sataa, niin sataa, ei hullumpaa, vain taittuu lammikoihin. Valot liikenteen, nuo valot ja talot, niistä kuvaten. Hei kuulehan, sain idean, ei mitään mullistavaa. Jos huvittaa, sen huvin saa, vaikka märkä on maa. Tehdään lammikkoon reunat ja valloitetaan tämä asfalttiin vangittu maa. Käydään lammikon reunoja puolustamaan, sanotaan tämä on meidän maa. Niin istutaan me tässä, vaikka sataakin. Kun sataa, niin sataa, ei hullumpaa, vain taittuu lammikoihin. Valot liikenteen, nuo valot ja talot, niistä kuvaten. Hei, kuka nyt on särkenyt pienen lammikon tuon? Sen huomasin taas autoihin, katsen vihaisen luon. Tehdään lammikkoon reunat ja valloitetaan tämä asfalttiin vangittu maa. Käydään lammikon reunoja puolustamaan, sanotaan tämä on meidän maa. Oh yeah, Vellamo, represent to the fullest. Yeah, baby, tää on meille vasta alku. Ensin me otetaan lavat haltuun, sen jälkeen laitetaan rahat taskuun. Mut sekin on meille vaan palkattuun, rata jatkuu. Miten me tehdään tää? Vellamo tyylillä. Miten me tehdään tää? Vellamo tyylillä. Miten me tehdään tää? Vellamo tyylillä. Jo mikit päälle ja vittut levy myynnistä. Koko levy nolla budjettil duunata. Toisaalta jos aika ois rahaa on kuluttettu useampi tuhatta. Rubenin luuppaa läpi ja välittää äijä, jollei lähe käsistä lähinnä räpistä päissä. Sä räppäät juomisesta kun se skeida lisää tuottoa. Maassa lopareja, mut ne meinaa mitä juottola. Ai pullo märkää, mulla on nälkä, mun mahaa sattuu. Joten mä syön nää räppärit, on mulle palakakkuu. Tää vasta alkuu, rata jatkuu. Solavat haltuu ja rahat kasku. Tuhan vaan saatas muutama hassu satan lappu. Tasasen verran et on varaa pakata salkku. Silloin kun loppu pala nukku vanha patan lappu. Varaa varata matkapalvelu alle lataa akku. Se riittää, ei nouse kusi massa hakkuun. Tai meidän pläni kaadu mahan lasku. Baby, tää on meille vasta alku tarinaa. Muista kun fankkeen jamita vella. Mon taitavat vella. Kolme sankaria tylitti manttia sekä hazardi. Mikrofonit palasiks olla alan yhti parhempi varmasti. Ja niin kuin muutkin, I wanna make money. Mut en anna rahaa muovata mun perjanteitani. Pysyn lujana, en materiaalia kumara. Eikä hittilistoilla soiva roina sama mun kanssa. Ja kaikki pilkkaavat vihajat vihatko. Musten kun fiasko niin kauan kun skrivata kiva on räppiä. Pidän sitä elämän tapana se naurata ja ajatuksi herättää samalla, joten tsekka. Aletaan lämpenemään ajalla rullailla rauhassa, mennä eteenpäin vapaalla. Paskat maineesta turhasta tai levymyyntikassasta. koska bebet on meille vasta alku. Ensin me otetaan lavat haltuun, sen jälkeen laitetaan rahat taskuun, mut sekin on meille vaan palkakuun. Rata jatkuu, miten me tehdään tää? Pellaamo tyylillä, miten me tehdään tää? Pellaamo tyylillä, miten me tehdään tää? Pellaamo tyylillä, pinkin päälle ja vittut levy myynnistä. Silloin kerran homma Pellamossa alkoi Roopen luona. Hiihtolomalla siitä on jo tasan 3 vuotta siihen lähtiessä. Kun päätin, että biisejä äänitellään, tiesin jonkun joskus kysypään mun nimen määritelmä. Nyt jo vahvana pelissä alkuperästä harvat on perillä. Antakaa selitän biisi purkitettiin. Ennen kuin se tuli nettiin, nimi piti jossain 30 sekunnis keksi. Stylisessarit pystyi vai vaikka sessakin pani. Pelki teen tätä pelkästään rakkaudesta, niin laji piti vältellä poliiseja. Ei jätetä todisteita, ennen räppejä oli eka kädessä kromileka UG. Ollu aina hopparin tavoilla 6B. Mä pyörin päällä olkkarin matolla. Ja nyt me näytetään miten tää tehdään. Meitä ei pysäytetä mitenkään enää, baby, tää meille vasta alku. Ensin me otetaan lavat haltuun, sen jälkeen laitetaan rahat taskuun, mut sekin on meille vaan palkakuun. Rata jatkuu, miten me tehdään tää? Pellaamo tyylillä, miten me tehdään tää? Pellaamo tyylillä, miten me tehdään tää? Pellaamo tyylillä, jo mikki päälle ja vitut levy myynnistä. Miten me tehdään tää? Yo, how we do it, yo. Miten me tehdään tää? Yo, how we do it, yo. Miten me tehdään tää? Kuka ei tee sitä paremmin? Nobody does it better. Se oli Kettomasa Rubenin mukana Joosu J. Vellamo tyylillä oli biisi ja nyt satuin näkemään, että Kettomasahan oli jossain ihan 7 päivää lehdessäkin jo, mikä oli hämmentävää. Tämä levy on joskus ilmestynyt Underground Huminaa nimellä tuonne kirjekuoressa. Joo. Itse muista ikinä jutelleeni ainakaan näiden henkilöiden kanssa. Mutta ei siinä mitään. Niin. Kun se nyt ilmestyi, niin soitetaan. Ilmeisesti sana on kiirinyt. Niin. No, ei siinä. Hyvä oli vaan biisi. Vaan epäilyksiä, ketkä on saattanut ehkä olla näppinsä pelissä näissä. No. Meillä on. Kiitos heille. Underground-mainostajia. Näin. Kiitos kaikille. Kahdelle kuuntelijalle. Molemmille. Ei ole. Korville. Kyllä, kyllä. Juuri näin. No, ei mitään. Lisää musiikkia. Jotenkin ollaan satana me vaan tässä. Niin justiinsa. Täällä edes radiolla ketään muuta. Toinen korvakuuro kaiken lisäksi. No, mutta sitä varten on supo. Ne kuuntelee. Joo, edes joku. No, mutta seuraavaksi tuleekin sitten ihan toisenlaista. Ne nauhoittaakin varmaan ne ohjelmat. Mieti no sitä niin. Oikeasti. No hitto, lähettäis kopio tuonne ympäri maailmaa. Niin. Niin. Kyllä. Joo. No niin. Mitäs sitten? Sitten. Manfred Mann, chapter 3. Ja levyltään, en mä tiedä, Traveling Ladio on vaan biisin nimi, että mennään nyt sillä. Joo. Jaha. indecent desires. Se oli Porcupine Tree ja On the Sunday of Life-levyltään biisi And the Swallows Dance Above the Sun. Näin. Oho. Sellaista meininkiä. Jätkä lausui kerrankin jonkun englannin kielessä noinkin pitkän yhdistelmän niin kuin silleen, kun se lausutaan. No niin, kato. Eikä silleen rallimeiningillä. Kääkkä alkaa oppia. Jumalautaa, mitä täällä tapahtuu? Ihmeitä. Kyllä. Juu, sä mitäs? Sä muuten viime viikollakin Porcupine Treet. Vissiin. Tai sit sä olet joku lähiaikoa soittanut. On, joo. Kyllä. Ei mulla ole itsellä yhtään, mä vaan muistan, sinä olet hitaasti, mutta epävarmasti minut opettanut kuuntelemaan sitä. No niin. Silti mä en kuuntele sitä muuta kuin täällä sun soittamana. No, onneksi edes joskus. Juu. Joo. Ei Joo. ollut valittamista. No, mutta täytyy varmaan lainaa sulle pari Porcupine Tree-levyä, jos satun löytämään. Mutta ei siinä. Nyt laitetaan seuraavaa musiikkia, joka on mitä? No tota, nyt vähän tullaan kyllä paluuta silleen, että mäkin soitin tuohon alkuun tuon Seabow-biisin ja nyt mä soitan toisen Seabow-biisin. Sillä on kyllä kavereita mukana siellä, Gotti ja Eastwood ja Speedy. Ja tota niin, nyt ollaankin jo tällä vuosituhannella. Tää oli, äsken oli 94, niin tää on 03 tulleelta. Nyt mä unohdin sen levyn. Mobfather. Mobfather, kyllä. Lukit sen vastauksen. Anna Selvä. Palaa. I like gangster shit. Ei kun love. Niin, okei. Okay. No niin. Pelasta minut tästä näin laitamiseksi. I like gangster shit. Like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangster. Looking fly when we do it. Worldwide when we do it. Westside, we the truth. I like gangster shit. Like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangster. G'd up, black chucks. Fitted hat, gangster habits, not giving a fuck. Now that's like gangster. Slotty, dotty, me Eastwood and Gotti. Bound to catch a body with a 12-gauge shoddy. Yeah, just some gangsters on the mic. And if you see us at the concert, we out for ice. To all my lows, lifting chains in the L. Blast on them bitches and add some more shells. Cause it's cool when they cold in a cozy condition. Complete the mission, knocking all competition. Roll with the Glock missing. Stash pot pop with the Glock glisten. Y'all want it, see it come hot sizzling. Knocking them off hinges. My men got Benzes. Coming and got Benzes. Dog, we not friends. This gangsta shit, I mix it with business. And thanks to this, the real recognize with one look in their eyes. Now bring it to the table, dog, and let's split the pie. I like gangsta shit, like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangsta. Looking fly when we do it, worldwide when we do it, west side, we the truth. I like gangsta shit, like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangsta. G'd up, black chucks, fitted hat, gangsta habits, not giving a fuck. I'm making beats up, cuz this the West Coast Mafia gang. Peanut butter with the triple gold things. And we came to bang bang and do the damn thing. And I came to gang bang and do the damn thing. I'm an east side rider low. I jack it all the way up and throw the hood out the window. Like little nigga, what they hitting for? And that's your bit. Homies, nigga, what they hopping for? And in the hood, little nigga, I keep it cracking low. And you ain't seen a six deuce like mine. Three willing, four gates, make him touch the sky. And I'm hoping Marvin Gaye if I should die tonight. And on the plaque, yeah, nigga, read. Mafia gang, I can't help it if I wear blue strings and gang bang. I keep my head to the sky, see the totter and see someone. I love my life and keep heating like some motherfucker wanted thing twice. I like gangsta shit, like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangsta. Looking fly when we do it, worldwide when we do it, west side, we the truth. I like gangsta shit, like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangsta. G'd up, black chucks, fitted hat, gangsta habits, not giving a fuck, now that's gangsta. Dipping high in three-wheel motion, a real West Coast mob. Heated when steady coasting and only in California where them 6-4s hot. And all the towners get banged on, jacked and mopped. It's the wooden Bodola, strapped with pistolas. With Gotti, Gotti, Speed, Evelyn, Gianni, game's over. I switch like hitting gears on dirt bikes. Emancipated to life, still rolling with Christ. And you ain't never seen no thugs like these. We them dope MCs, east side out of four MCs. Tell Gay Nell and fuck the law. I'm about my paper, dog, and I sock a nigga if he 8 feet tall. Let me loose, I'm the one in the chamber. Begging, please let me hit my enemy, kill him and choke him while he bleed. I'm a boss with it, that's whatever the cross with it. We get off floor sixes, it's a rotter convention. I like gangsta shit, like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangsta. Looking fly when we do it, worldwide when we do it, west side, we the truth. I like gangsta shit, like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangsta. G'd up, black chucks, fitted hat, gangsta habits, not giving a fuck. I like gangsta shit, like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangsta. Looking fly when we do it, worldwide when we do it, west side, we the truth. I like gangsta shit, like a 6-4 rag with a fifth wheel date and a bumper on drag. Now that's gangsta. G'd up, black chucks, fitted hat, gangsta habits, not giving a fuck. Now that's gangsta, nigga. Get your walk on. Yeah, get your smoke on, yeah, bounce, bounce, bounce. kas näin, Vals Triste, syöksykierrätys. No niin, syöksykierrätys, hyvä nimi. Kyllä. Joo, ja tota, seuraava onkin tämmönen joku Xylen Roberts ja tota, False Fags are for Fags. Okay. Yeah. False flags are for fags. Take, fuck you. One and a two, and a one, two, fuck you. False flags are fags. Yeah. gets in a bit of a jam. There's nothing he won't do to get a Harry Rag. Harry Rag, Harry Rag, do anything just to get a Harry Rag. Then he curses himself for the life he's led, and rolls himself a Harry Rag and puts himself to bed. Ah, Tom's old ma is a dying lass. Soon they all reckon she'll be pushing up the grass, and the bones might take and the skin might sag, and still she's got the strength to have a Harry Rag. Harry Rag, Harry Rag, do anything just to get a Harry Rag. Then she curses herself for the life she's led, and rolls herself a Harry Rag and puts herself to bed. Ah, bless your tax man, bless your all. You may take some, but you'll never take it all. Out of bed. Ah, the smart young ladies of the land can't relax without a Harry in their hand, and they light one up and they boast and brag, so content because they got a Harry Rag. Harry Rag, Harry Rag, do anything just to get a Harry Rag. Then they light one up and they boast and brag, so content because they got a Harry Rag. Ihanaa, se oli The Kinks. Juu. Kappaleellaan Harry Rag. Joo, hieno biisi. Kerrassaan. Näin. Hieno kaiku. Joo. Toisinaan. No juuri nyt. Joo. Seuraavaksi tulee LSD, eli Leary Stokes Duets. Joo. Ja tuota, Rippet Van Winkle on biisi. Näin se menee. Think I had a dream. So I'm sitting here, sucking my thumb, cruising through the high stakes realm. Now it's thicker than you soon, it's bleaker than you will. Time to grow, as everything ripped and wiggled in the golden bridge, concatenation. Chain ourselves together, it's all in your thinking. We'll be right back. Oh yeah. Kyllä. Kuinka kaunista. Se oli Massive Attack ja Unfinished Sympathy oli tämä kappale. Kyllä. Joka omistan myös tuolle erään valkoisen Bemarin kuljettajalle, joka tuossa näköjään kävi naapurissa syömässä ja parkkeeras vittu autossa tuo eteen. Läskipää. Joo. Pikku vinkkejä. CLK958 oli rekisterin numero. Parkkipirkot, olkaa tarkkana, saatana. Täällä meillä olisi saalista ei. Joka päivä oikeasti. Onkohan aina. Meillä kuuntelijoissa parkkipirkkuja? Toivottavasti. Niitä ne rupee. Niin. Aattele, hei. Joo, toivotaan. Me saadaan ehkä jotain semmoista työllistämisbonusta tästä. Juu, mutta lisää. Sitten ei. Joo. Sekin on vaihtoehto. Joo, vaihtoehto. Mitä meinaas laittaa? Fun Loving Criminalsia. Okei. Okay. Tuolta Come Find Yourself. Ja 10. biisi, Beer Hug. Nonni. Karhu, yeah. Kyllä. Kaikille, jos kuuntelet. We'll be right back.

aliens stand against me. Stay in your underwear. We need to protect his holy sanctity and all the papers here. Tempted him in a moment of weakness and lead him to darkness. I stress the legality of this document. This is a very clear case. You are meeting your contacts with people by punishing them an eternal life. Morning, Nicole. But you remembered all the cases and will now withdraw to leave their words. Näin. Kyllä. Mahtavuudellaan hiljaiseksi vetävä sarkofagus. Black Contract kappaleellaan. Kyllä. Ja siinä. Tota ei kyllä varmasti ihan liikaa soitella. En mä oikein usko. No ihan biisin kestokin takia. Se on melkein 10 minuuttia, mutta muutenkin. En muista kuunnelpä. Kuunnelleesi. Miten se on hirveän vaikea saa? Kuuleeni! No niin, sano vaikka näin. Niin, no niin. Ikinä kenenkään muun soittavan sarkofagusta, tai ennen itse asiassa Kimmo Kuusniemi-orkesteria, mikä oli se suomenkielinen versio. Oliko se Ei ku voi olla, en minä. Vittu. No mutta Kimmo Kuusniemi, okei. Pistetään musiikkia lisää. Hyvä, pelasta minut. Kyllä, seuraava. No niin, hei, se oli, sanois mä, että se oli Black Contract. No niin, sanoin. Kuulosti ihan Black Sabbathilta. Kyllä. Siinä olisi muuten hyvä Sabbathi, tämmöinen tribuuttibändi, Black Contract. Tai siis itse asiassa sarkofaagukseen tribuuttibändinä se olisi paljon parempi. Tai jos Black Sabbath soittaisi. Semmoinen splittilevy, missä Black Sabbath soittaa sarkofagusta coverina ja sarkofagus. Black Sabbathia coverina. Se olisi kova. Kyllä. Vielä joo. Kun Ossi on elos. Joo. Vielä ehtii. Vielä ehtii et Ossi. Kaikki sarkofagusbändin kuuli soittajat. Niin joo, ja Ossi tästä kans, hei. Niin, Ossikin kuuntelee yleensä meidän ohjelmaa. Joo, totta kai. Mutta. Niin, seuraavakin on sellainen, että sitä ei kauhean paljon radiolla soiteta, missään oikeastaan, mutta ei siinä. Se on niin paska? Ei, hyvä. Biisi on pitkä vaan, se johtuu siitä. Tämäkin on tällainen 8-minuuttinen kappaleen tynkä. Mendelbaum, kyllä vaan, samannimiseltä levyltään. Tämä on varmaan joku kokoelma kai, mutta ei siinä. Joo, Mendelbaum ja Every Day and Every Night on kappaleen nimi, näin se menee. And I'm never gonna win. I can't be sure that I'll be ready when the killing time begins. Every day, and every night I cry alone. And though my tears won't tell my story, rest assured that I'm gonna read it in my bones. Yeah. When you wake up in the morning wishing you were still in bed, you know that you are missing something and you might as well be dead every day, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And every night you cry all alone. And though your tears won't tell your story, rest assured that I'm gonna read it in your bones. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Slowly and soon my ears aren't gonna hear a sound. Yeah. I'll be this way until my second childhood starts to come around. Yeah. God, I hope it's soon, yes. And Lord, I hope I'm not wrong. Because you know if I'm not, the tears that fill my eyes won't be for what they came to me before. No, no, not like before. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, baby, yeah, yeah, yeah, yeah. Very much. Thank you very much. Saving these foes, you know how these tricks be buying them clothes. Wanna taxi those on balls with the beat and have them sitting next to them in the front seat. But not BC, I'm a hog about the V. And my motto is bust a bash and hit the throttle till it's smoky. Talking on my okie doke. Worldwide, I got a Clyde's up in Chucky. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. What's that fool name? Captain Save a More faster than a speeding bullet to put on this cape, this card. I pulled it fake to fake, the funk to funk. Not me, that's not the way to do. Captain Mother effing Saver Soul came to me. Flashing just like a little old bat, y'all up in front of my company. I had to check him fast with the object up and fucking. Talking to him while I'm beating him down, puffing fear. Talking about partner, you gon' retrospect some here. Is her, should I save her? I wanna be saved. Super snitch, Mr. Super Trick. Yeah, you wanna kill me cause I tossed your chip. You should've had your cape on tight that night. Cause a brother like the SHOT Show plus him right. And now your batch is straight calling me, loving me. On the under for the porno store that I be. And don't you come in my face with that don't trick. Come with that shit. Don't come with you that better shit, try some more. I got to get the grab any batch that I want, but I doubt. Cause batches nowadays will get you caught up in some fuck out. Now, I'm not trying to save you gals. And how come when I was broke, you wasn't brown nosing? The other day you see me smobbing down magazine with some old sucker in your car looking at me mean. I stopped in the middle of the street, reached under my seat to grab my heat. Man, it's that same old buster that I got into with at the club last. Man, the fools can't fade, they batch made and so they start. But suckers with no heart don't want no part to this. Fool rolling with the funk mob. And when it's funk, the poppers spit them double laws. So what you doing when we roll through your hideout? I let my mat get off and then I rise out. With your ass still smoking like a dope thing. You're straight saving a man and that's the best thing. Is a, should I save her? I'm loving tricks when I'm pimping and even snitches just for my riches. Captain say, make it's all good if you're slipping. It's all good as long as you're paying. Yeah, it ain't my fault if you get sprung on my land. I'm taking GA check. Go to the bank, hey. If you're coming for tea, you get skunked, mate. Huh. As long as a trick comes falling down, it gives me all the sets to put on my suit and clam. But make that man take care of your kids. Make that fella call your kids his. Make that mark, get out there and work. Make food by your Dooney and Burke. It's all part of that sucker take care of me. Crevice whip food, come save me. Bitches out there, be on the lookout for Captain Save Him though, cause he's saving them. Kim's nails, yeah. We get your nails done, get your hair done. What about your kids? How many kids you got? Two? Oh, that's cool. Yeah, we go feed and clothe them kids. We get to go down and get the hookup at Durant Square. Yeah, baby, I'll do anything for you. Want your phone turned on? I get it turned on the monitor. Matter of fact, I get you a cellular phone and a pager. We get that package deal down there at Cellular One. Baby, I'm here for you. I got you. No mood. Mutta siinähän oli E40 mukanaan The Click. Joo. D-Shotti, B-Legit ja Saga T. Yeah. Kappaleellaan Captain Save a Ho. Ja tässähän oli remix-versiosta kyse, niin kuin kaikki varmasti hyvin tietävät. Aivan, aivan. Joo, Mailman levyltä. Joo. Ysärin no. Puolivälistä, tarkempaa en muista. No niin, ja perinteiset Gangsterin vihellykset tuli siellä kanssa. No niin, siihen tämä vähän niin kuin perustuu. Juu, no Captain niin. Save a Ho. Hieno yeah. Biisi. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi laitetaan Acceptia levyltä. Predator. Nyt mennään ihan alkukantaiseksi, kun biisin nimi on Primitive. No joo. Niin. Vähän. Mulle tulee siitä mieleen kyllä ihan toinen bändi, joka soittelee rock and rollia. Juu. Palataan siihen myöhemmin. Ehkä. Ehkä. Joskus. Näin. Se oli kuin kaiku. Kräksillä on vaan samanlainen biisi. No, mä luulen, että aika monella muullakin, kun lähti settimään. Mutta... Mulle se on vaan Krämpsillä. Niin. No niin. No, mutta no, sä niin. Ootkin vähän rajoittunut tapaus. Kyllä. Joo. Ei muuta kuin Primitive. Ja tältä se kuulostaa. What you gonna do when you're trying to escape a big brother who's one? Sehän oli hilpeä viheltäjä. Kyllä. Tämän kappaleen oli kirjoittanut Noel Redding, joka tunnetaan ehkä eräästä toisestakin orkesterista, mutta tämä oli Fat Mattress. Niin. Ja Walking Through the Garden oli kipaleen nimi, vaikka en nyt ehkä vielä ole ihan puutarhan läpi kävelykeli. Ei, ei. Vaikka seuraava biisikään ei ihan ole vielä ajankohtainen, mutta soitetaan silti. Niin vielä ei ole tullut talve. Ei ole, ei. No, mutta ollaan me talvia nähty, että periaatteessa niin kuin... Niin, no ainakin yhden talven jälkeen vähintään. Näin. Siis kappaleen nimikin on Talven jälkeen. Ja sen meille esittää hän laulu ja soitinyhtye Kollaa kestää. Ei puhunut hän paljon, mutta tanssi kuitenkin. Uskalsinpa kysyä, saanko tanssia hänen kanssaan. Se on joku biisi virtasen ja tyttö sanoi joo. Ja niin kai minä ihastuin. Ihastuin minä tyttöön. Ja yhdessä me tanssittiin kaikki hauskat kappaleet. Ja meillä oli mukavaa. Ja niin kai minä rakastuin. Rakastuin minä tyttöön. Ja yhdessä me käveltiin läpi öisen kaupunkiin. Kai tuhansin askeliin. Sitten tutustuttiin ja joka ilta tavattiin. Käveltiin ja me istuttiin ja paljon puhuttiin. Me pelättiin toisiamme ja vielä enemmän itsemme. Olla onnellisia haluttiin ja rakastuneita ja nuoria. Ja niin kai hän ihastui. Ihastui hän minuun. Ja yhdessä me opittiin itsemme tuntemaan. Ja maailma unohtamaan. Ja niin kai hän rakastui. Rakastui hän minuun. Ja yhdessä me käveltiin läpi öisen kaupunkiin. Kai tuhansin askeliin. Kai tuhansin askeliin.

Fat Matters siitä, että soittaa toinen biisi vielä. Ne kun kaksi levyä tekivät, niin nyt tuli kummaltakin levyltä sitten yksi kappale. Juu, oli ja tämä oli jälkimmäiseltä levyltä. Joo, oli hipistelyä, kyllä. Oli mut taas Noel Reddingin kirjoittama kappale. Laulaja oli rustannut sanat tähän At the Ball -kipaleeseen. No niin. Mutta se hippeilystä, mitä sitten, vai mitä sulta tulee? Seuraavaksi, no ei se ole hippeily, vaikka se on kyllä tuolta 60-luvulta. Tää tämmöstä vähän karage-meininkiä enemmän. No niin. One Way Street, ja niillä on niinkin hilpeä lauluaihe kuin Jack the Ripper. Nonni, tuttu no kaveri, se asuu siinä yläkerrassa. Joo, se on mukava. Aina käydään välillä toistemme luona päiväkahvilla. Joo, leikitään hippa. Joo, ja hippei. Hellei. Walking down the streets so late at night. Jack the Ripper! Jack the Ripper! Mother's calling and supper's near. Jack the Ripper! Jack the Ripper! Well, I see him standing there. Oh no! One more time now. Sehän oli Herodes Honesti, se. Kyllä. Ja part kolmonen, Let Go. Eikö säkin soittanut alus jonkun part kolme biisi tai jotain siihen viittaavaa? Ei. Tossa on mikään viittaa. soittaa siihen. Se ainakin humppa, minkä mä soitin ihan ekana, niin ei se kyllä ollut, koska sehän oli Suomi Psyche, Mullet, Mohawk, Berghäl, Vortex. Kerran tuli myöhässä, että no joo. Se loppu. Anteeksi nyt vaan. No ei siinä, ei siinä. Ehkä et saa, mutta niin. No, mutta en mä nyt uskonutkaan, että saisi anteeksi. Joo, mä nyt vaan kohtelin. Seuraavana kuitenkin vuorossa vähän kummallinen, kädellinen orang-utang ja samannimiseltä levyltään ja sen takia vähän kumma ja kuumottava tapaus. I can see inside your head. Et näin, pistäkää foliohattu päähän, niin voi olla, että ei näe. We gonna bend. No mutta. Niin. Se oli Comeback Kid. Kappaleellaan Falls, Idols, Fall. Nonni. Niin. Niin. No sitten, laitetaan seuraavaksi aivan toisenlaista. Willie Nelson, Always on my mind. Ihan okay. Noin tollasena, juu, mielenjohtajana, koska, no, kontrasti, jep. Maybe I didn't love you quite as often as I could have, and maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always. I do it for the kids. You still off with that shit? Don't you know it's finna hurt when you drop and don't hit? Heart stopping, that's it. You ahead, just quit. That's when punk motherfuckers start acting like a bitch. Now, why they wanna rap and start battling and shit? Start paddling them, handling them quick. Benefit from a harsh ass talking to them. Marks got attitude off this. Come on. See, I'm from a scene that seems to stand still. In time, we reveal how we invented the wheel. Intelligence, skill within the real. Matter of meaning that matters if your rhymes sound ill. I get sicker when I don't take the pill. The mind stays strong, hard words and still. Don't have a gun, but the rhymes do kill. Oi, el falo un poco de portugués. I'm a star imported from space. Not the kind you find in celebrity gossip. No, I'm trying to find fuel to fuel my starship. Moving high altitudes and I'm zooming. Using my mouth to prove that I'm grooving. So fast and so smooth. And I ain't got no enemies, cause don't nobody wanna end me. But every time I touch a mic now, then other rappers think they life out again. And I ain't gotta roll 10 days, cause I wrote it so good I let the pen speak. Man, choose your battles. Choose your battles, battles. Ha! From the beginning, middle to ending, I'm something addicting. I'm sup, I don't stop, yep, keep on ascending. The soundtrack to your hustle while you're out corner bending. Try to bubble through the struggle while popo apprehending. They say we up to no good, but I'm just trying to eat. What's a player if he can't compete? In the backyard, we battle for push-ups on a sidewalk, it's all for keeps. Hey, I'm tired of the bullshit, man, you just whack. What do you have besides rap, homie, if you fall flat? You're spineless, timeless, whiniest asshole, tiniest, slimy bitch, vagina lip crab. Oh, yeah, ho, unravel, mummified sad, so mad, cause I got the freakiest shit. It's your mom, dude, so don't make me punish you. Homie, chill and check, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No, mutta tässähän viimeinen puolituntinen lähti räväkästi liikkeellä Living Legendsin Samba-kappaleella. Ja pistäkää ja me parastamme. Viimeinen puoli tuntia. Viimeinen, no joo, allekin, koska no, sanotaan niin noin 25 minuuttia, niin ollaan vähän realistisesti. No mut toi biisi alkoi aika tarkalleen puolelta, satuin huomaamaan. No niin. Joo. Seuraava eli vuoro. Mitä sitten? Seuraava, Broken Hearted Fairy Tale on biisin nimi vuodelta 69, levyltä Roman Wall Blues ja esittäjän The Sensational Alex Harvey Band. Kato pertana, ei juu ole Alex Harvey, jota vähän aikaa, tai no lähinnä sinä oot hoitanut tämän Alex Harveyn puolen. Juu, mutta ei ole tullut viime aikoina laitettu, joten ei, niin nyt korjataan tämä anna puute. Palaa. Näin. Show me what you got. Some lover walks the floor. A little red riding hood dressed in blue, and Simple Simon's crying too. Come on, Miss Alice, hold my hand. I wanna go back to Wonderland. Broken hearted, broken hearted, broken hearted fairy. Easy. And now somebody putting the evil eye on me. A witch someplace riding on a broomstick. There's thunder in the sky and I can see 16 men on a dead man's chest, sitting on a seesaw doing my best. And rub-a-dub-dub-a-dub-dub-a-dub-a-dub. Too many people are living in the tub. Broken hearted, broken hearted, broken hearted fairy tale. used the tongues to tell. And 40 funny, foolish fables. And there's the weeping willow that's weeping at the wishing well. And they're giving out sorrow to Happy Jack. Jill's gone home, he wants it back. Weary Willie can't keep still. Humpty Dumpty pays the bill. Mr. Hamlet acting a clown. Let them all bring the cock down. Broken hearted. Suicidal Tendencies. Futures Now. Olkaa hyvä. Joo. Mikä se oli muuten tämä kyseinen levy? No, toi oli joku tämmöinen kokoelma. Year of the Psychos. Tässä on näitä Muirin bändejä muitakin. Eli Infectious Groovesia ja Psycho Mikeota ja No Mercyä ja niin. Ja. Siinä ne olikin. Nonni. Joo, mutta se oli semmoinen. Hei, nyt tämmöinen pieni tiedote, livemusiikkia viikon loppuna, eli lauantaina 25. päivä tuolla Bar Taikuri -hatussa. Tanhuantie 3 Kontula, eli sinne Mikaelin kirkon taakse. Tässä ei kuulkaas tanhuta, se on Ear Torture Night. Ja siellä on SA Int, Terveyskeskus, Neurovisio, Etuaste. Ja sitten tuolta ucevents.fi, ne tulee yhteen toi UC Events, niin sieltä lisätietoa esimerkiksi näin. Joo, okay. Menua. Seuraavaksi tuleekin sitten ihan toisenlaista musiikkia, vaikka mainostinkin tuollaista korvanrääkkäämis-punk-HC-meininkiä äsken. Nyt pistää... Lynyrd Skynyrd. Nyt siellä paistaa aurinko, niin saa niskat punaiseksi. Jep, juurikin näin. Tässä nyt tiedetään sitten hieman jotain. Kaiketi I know a little. Oh, Pixies. Yes, yes. Ja Santo oli tämän kappaleen nimi. Santo. Santo. Juu, kyllä. Kuulostaa ihan joltain kahvimerkiltä. Joo, no tämä oli Sinkkujen B-puoli kokoelma levy, mistä tämä kappale tuli. Näin, juu. En kyllä nyt muista, mikä oli se A-puolen biisi. Ei se mitään, en minäkään. Niin. Mutta jos te muistatte, niin hyvä niin. Kyllä, onnea vaan matkaan. Näin on, ja se seuraava biisi liittyykin tuohon, koska biisin nimi on Long Way to Go, ja sen meille esittää Black Palle soitin yhtyeineen, ja saman nimiseltä levyltään 7. kappale. Joo, näin. Feeling. jees, jees. No, niin. Lähetys aika ole lopuillaan, joten... Kyllä vaan. War Victims siinä meille rallatteli kappaleen nimeltään Mod Undergoder. Joo, olipa hilpeä orkesteri. No kyllä, mutta se on aina... Me sanotaan kuule heipat sitten tähän väliin. Kyllä. Terve vaan, meitä odotetaan, en mä tiedä odotetaanko, mutta siitä huolimatta me lähdetään huito. Toivottavasti nämä, jotka seuraavaksi esiintyy, eli poliis. Älä saatana. Joo. Joo, mutta ne valittelee vähän huonekaluongelmista. Ai. Pets too big without you. Jaaha, taas ollaan niinku kovasti tuolla meiningillä. Mut se on hyvä biisi. Se. No niin on. Joo. Mutta mä tarkoitinkin poliisee perkele. Joo. Hey, joo, fuck the police. Jep, hei nyt. Niinpä.